Dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Dzięki funduszom europejskim dokumentację medyczną mam zawsze pod ręką. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Hepa Slimin. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a hojna wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Euroskills 2023. Od 5 do 9 września w Gdańsku. Bądź z nami. 3 dni rywalizacji. Ponad 40 konkurencji. 600 zawodników. Kibicuj naszym. Zarejestruj się na euroskills2023.org. Zaprasza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. Serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. A lada moment poznamy jedynki na listach PiSu do Sejmu. Seniorzy od jutra mogą się spodziewać 14 ruszają wypłaty świadczeń. PKB spadł o 0,6% w drugim kwartale w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Prawo i Sprawiedliwość przedstawia jedynki na listach do Sejmu. Właśnie trwa prezentacja z udziałem prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Transmisja na antenie Polskiego Radia 24. A rano poseł PiSu Marek Ast powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia, że wicepremier Kaczyński wystartuje z województwa świętokrzyskiego, a listę warszawską ma otworzyć minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Na listach znajdą się również wszyscy konstytucyjni ministrowie. Od jutra ruszają wypłaty 14 emerytury. Na szczegółach Barbara Góra. 14 emerytury będą wypłacane w terminach wypłaty świadczeń, poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Będzie to 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. września. Wysokość 14 emerytury to 2650 zł brutto, podkreśliła minister Marlena Maląg. Wysokość brutto 2650 zł. W ustawie zawarte jest kryterium dochodowe, jest to próg 2900 zł. Jednakże nie ma odcięcia od razu po kwocie 2900 zł, zastosowany jest mechanizm złotówka za złotówkę. Minister zaznaczyła, że emeryci nie składają żadnych wniosków, ponieważ tak zwana czternastka wypłacana jest automatycznie. Barbara Góra, Polskie Radio. Polska gospodarka w dołku, ale analitycy spodziewają się szybkiego odbicia. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że od kwietnia do czerwca tego roku w porównaniu z tym samym okresem 2022 PKB spadł o 0,6%. Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że począwszy od trzeciego kwartału powinniśmy zobaczyć powrót do wzrostu. Spodziewamy się stopniowego odbicia wydatków konsumpcyjnych, w szczególności na dobra trwałe czy usługi. Polską gospodarkę dalej będzie też wspierać pozytywne saldo handlu zagranicznego. Mankamentem na tym tle pozostaną nieco niższe inwestycje, wzrost nakładów przedsiębiorstw lekko spowolni po udanym pierwszym półroczu. Łącznie w drugiej połowie roku tempo wzrostu gospodarczego powinno wyraźnie przekraczać 1%. Komentarze wszystkich instytucji międzynarodowych wykluczają możliwość kontynuacji spowolnienia. Zdaniem Rybackiego tempo wzrostu PKB przyspieszy wyraźnie w przyszłym roku. Wyniki mogą przekraczać 2%. Dwa zarzuty za atak na ukraińską rodzinę w Krakowie usłyszał Kamil W. Chodzi o znieważenie na tle narodowościowym oraz wybryk chuligański. Mężczyzna w wulgarny sposób obrażał matkę z dwójką dzieci. Nagranie trafiło do sieci. Kamil W. sam zgłosił się do prokuratury, mówi Krzysztof Dratwa z prokuratury okręgowej w Krakowie. Mężczyzna ten przyznał się do przedstawionego zarzutu oraz złożył wyjaśnienia w tej sprawie, a odnośnie ich treści w tym wypadku wypowiadać się nie będę z uwagi na dobro prowadzonego postępowania. Prokuratura nie składała wniosku o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Ma dozór policji. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski potwierdził w Europarlamencie informację Polskiego Radia, że w Brukseli są rozważane dopłaty do tranzytu ukraińskiego zboża, by pomóc rozwiązać problem importu. W tej chwili taki tranzyt jest drogi, co podwyższa cenę ukraińskiego zboża i Kijów ma kłopoty z jego sprzedaniem. Unijne dotacje dla Ukrainy rozwiązałyby problem, mówi komisarz Wojciechowski. Po to, żeby mogła sfinansować ten dodatkowy koszt eksportu. Chodzi o koszt rzędu 30 euro do każdej tony wyeksportowanego ziarna. W ten sposób uniknęlibyśmy tej presji na rynek Unii Europejskiej, na rynek krajów przygranicznych, w tym Polski, a pomoglibyśmy realnie w dostawie ukraińskiego ziarna poza Europę do potrzebujących krajów, przede wszystkim w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Janusz Wojciechowski dodał, że to rozwiązanie popierają Ukrainę oraz 5 krajów dotkniętych tym kryzysem. Chodzi o Polskę, Bułgarię, Rumunię, Słowację i Węgry. Nowy system poboru opłat na autostradach w Chorwacji szykuje rząd w Zagrzebiu. To nowe, niespotykane dotąd rozwiązanie. Więcej o tym Piotr Piętka. Do tej pory kierowcy podróżujący po różnych krajach znają winiety czasowe w formie naklejki lub elektroniczne, albo tradycyjne pobieranie opłat w punktach zależnie od ilości przejechanych kilometrów. Chorwackie władze zdecydowały się jednak na coś nowego. Po wdrożeniu systemu obowiązywać będzie winieta elektroniczna, ale rozliczana za faktycznie przejechane kilometry. Na razie przedstawiono ogólne zasady pobierania opłat. Przed wjazdem na autostradę trzeba będzie się zarejestrować w systemie, czy to na stronie internetowej, w aplikacji lub na stacji benzynowej. Operator weryfikuje kartę kredytową kierowcy i numer rejestracyjny samochodu. Przy zjeździe z drogi kamery odczytają rejestrację i ściągną z konta odpowiednią kwotę. Choć system wydaje się wygodny, to już wiadomo, że nie będzie możliwe zapłacenie za autostradę w Chorwacji gotówką. Nowy system będzie umożliwiał przejazd autostradami mniej więcej 3000 samochodów na godzinę, zamiast obecnych nieco ponad 500. Jego wprowadzenie zaplanowano najwcześniej na 2025 rok. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W większości kraju dziś zachmurzenie umiarkowane, gdzie nie, gdzie mogą pojawić się także opady deszczu, a lokalnie również burze. Nieco więcej słońca w zachodniej części kraju, tam też najcieplej, do 22 stopni. Na Pomorzu maksymalnie 18 stopni, 20 na Suwalszczyźnie i Dolnym Śląsku, 21 w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany. Mamy 6,5 minuty po godzinie 14. Trójka do trzeciej. Just a stranger. nights. I've been standing in the wall, blindfolded with a cigarette, waiting for the fall. Lenny Kravitz i The Chamber to właśnie wybrzmiało nam na antenie radiowej Trójki. Jeszcze do 22 października w Gdańskim Muzeum Narodowym możemy podziwiać wystawę Signer Color. Signer, czyli Przemysław Blazek, artysta znany przede wszystkim ze znakomitych murali, które przyniosły mu międzynarodowy rozgłos jeszcze przed ukończeniem studiów na Akademii Sztuk Pięknych. A my o wystawie porozmawiamy z jej kuratorką Agatą Abramowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Murale, czyli coś, co przyniosło Signerowi dużą popularność, ale z tego, co mi wiadomo, ta wystawa to nieco inne formy sztuki. Co możemy na niej zobaczyć? Na wystawie rzeczywiście nie zobaczymy samych murali. Te możemy oglądać w przestrzeniach również polskich miast. Na wystawie zobaczymy przede wszystkim malarstwo na płótnie, ale nie tylko. Są tutaj duże formaty właśnie na płótnie, jest również sitodruk. Jedną z prac artysta stworzył na 21 drewnianych panelach, tworząc bardzo dużą, wielkoformatową kompozycję. Ale mamy tutaj również pracę, co może być zaskakujące, w rozszerzonej rzeczywistości, a nawet animację. Mhm, czyli taka nowoczesna forma sztuki. Tak, ponieważ artysta, chociaż pracuje głównie jako malarz, prowadzi taki dialog zarówno ze współczesnością, jak i z tradycją, ponieważ z jednej strony bardzo mocno inspiruje się polskimi kolorystami, analizując ich pracę i przetwarzając je we współczesnym języku malarskim. Inspiruje się również polskimi pejzażystami. Bardzo inspiruje go sam polski krajobraz, który się bardzo często pojawia właśnie na wystawie. A jednocześnie Przemek Blazek prowadzi taki dialog ze współczesnością, nawiązując do tego, w jaki sposób dzisiaj pochłaniamy informacje wizualne, w jaki sposób również nawet pochłaniamy sztukę, chociażby w social mediach czy na ekranach. W związku z tym artysta bardzo chętnie wchodzi we współpracę, przekraczając tak naprawdę granice malarstwa i poszukując wyrazu dla swoich idei właśnie nieco innych niż malarstwo w mediach. Signer Color to nie tylko wystawa, ale także z tego, co wiem, wyjątkowe spotkania i warsztaty. Jakie atrakcje zaplanowane są na ten najbliższy czas dla zwiedzających? Przez cały okres trwania wystawy prowadzone są warsztaty dla najmłodszych, jak również dla starszych dzieci. Z kolei dla dorosłych mamy oczywiście poza samymi oprowadzaniami kuratorskimi czy spotkaniami z artystą cykl takich spotkań, wykładów w najbliższym czasie. Na przykład odbędzie się już 7 września debata na temat roli sztucznej inteligencji w tworzeniu sztuki i tym, jak powinniśmy do tego podchodzić, jak to interpretować i jak też co o tym myślą sami artyści. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawy, współczesny temat, do którego również na samej wystawie możemy nawiązać, ponieważ animacje, o których wspominałam, one są generowane przez program, przez kod, który został napisany, oczywiście pod pieczą i pod okiem samego artysty. Niemniej, no już tutaj nie jest to tylko ręka artysty, która tworzy tą sztukę. Tak, swoją drogą to takie trochę zagrożenie może dla artystów, ta sztuczna inteligencja. Program warsztatów, program spotkań wygląda naprawdę niesamowicie. Wszystko mogą Państwo znaleźć na stronie muzeum, więc my serdecznie zapraszamy. Wystawa Signer Color do 22 października w Gdańskim Muzeum Narodowym, a naszym gościem była Agata Abramowicz, kuratorka wystawy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo i zapraszam na wystawę. Program Trzeci Polskiego Radia. Ogłoszenie społeczne. Łączy nas krew, która ratuje życie. Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie. Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, niech mega, mega nam. Mega, Marian, mega, no co ty, przecież ja nie mam dzisiaj urodzin. Barbara, ale są mega okazje w Media Expert, a to zawsze, zawsze warto świętować. Mega okazje w Media Expert. Na przykład rewelacyjny smartfon Samsung Galaxy M33. Poczwórny aparat, technologia 5G, pojemna bateria w super cenie za 999 zł. Kupiłam twoje kapsułki na wątrobę. A witaminę D też? Nie musiałam. To suplement diety Eselif D3. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i witamina D3. I kosztuje około 17 zł. Zawarty w Eselifie D3 wyciąg z ostryżu długiego wspomaga zachowanie zdrowej wątroby. Więcej na eselif.pl. Aflofarm. Kabaret Otto, jaki znamy i lubimy, powrócił. Nowa płyta To już lato z przebojami i nowymi piosenkami. Między innymi Witamina M, Dyskoteka pod Księżycem, Parawan, Oddajcie słońce w gorących rytmach z udziałem Chopin University Big Band. Niech te piosenki sprawią Państwu radość. Kabaret Otto. Płyta dostępna w salonach sieci Empik i na sklep polskieradio.pl. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Moleki Nosteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Na trójkowym zegarze 27 minut po godzinie 14, a w audycji trójka do trzeciej serwis kulturalny. I Małgorzata Łukowska. Już jest. Zwiastun nowej adaptacji kultowego Znachora. Reżyserem produkcji jest debiutujący w filmie fabularnym Michał Gazda. W rolę profesora Wilczura wcielił się Leszek Lichota. W filmie występują też m.in. Mirosław Haniszewski, Łukasz Szczepanowski, Paweł Tomaszewski, Małgorzata Mikołajczak i Artur Barciś. A nową wersję Znachora będzie można obejrzeć w sieci na jednej z platform streamingowych. Premiera filmu zapowiedziana jest na 27 września. Premierę drugiej części tego filmu zapowiadano już kilka lat. Teraz jednak w końcu ma powstać druga część filmu Pasja. Mel Gibson tym razem ma wyreżyserować moment zmartwychwstania i w niebo wstąpienia Jezusa. Odtwórca roli Chrystusa Jim Caviezel stwierdził, że czeka nas największa produkcja wszechczasów, rozciągnięta być może na więcej niż jeden film. Pierwszy klaps na planie drugiej części Pasji padnie w styczniu przyszłego roku. A w sali BHP Stocznik Gdańskiej odbędzie się jutro 49. koncert niepodległości Niepokorne, w całości poświęcony kobietom zasłużonym dla Polski. Jak mówi prezes Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej Jacek Wiejski-Górski, artyści złożą hołd zwłaszcza trzem wyjątkowym postaciom. Postaciom, których życie mniej lub bardziej tragicznie związane jest z Gdańskiem. Dwie niestety związane tragicznie, czyli Erwina Barzychowska, dziewczynka, która zginęła w tragicznych okolicznościach podczas walk o Pocztę Gdańską 1 września 1939 roku i Danuta Siedzikówna Inka, która z kolei w 1946 roku w więzieniu na Kurkowej została zamordowana przez komunistyczny aparat przemocy. Natomiast jeżeli chodzi o tą pozytywną konotację, no to Anna Walentynowicz, zwana też Anną Solidarność, bez której tak naprawdę nie byłoby strajku w sierpnia 1980 roku, bo przypomnijmy, te strajki wybuchły z żądaniem przywrócenia Anny Walentynowicz do pracy. Mówił prezes Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej Jacek Wiejski-Górski. Koncert Niepodległości to projekt, którego realizację rozpoczęto 16 lat temu. Obecnie wydarzenie realizowane jest we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Natomiast patronat medialny nad koncertem objęło Polskie Radio. zrozumieć jeden z nich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zach Wilde i Lost Prayer to za nami. Od jutra w Galerii Jednego Przedmiotu będzie można obejrzeć nową wystawę zatytułowaną Kapitan Fredro. Wystawę naprawdę wyjątkową, bo prezentującą komedię Aleksandra Fredry, wystawiane w obozach jenieckich w czasie II wojny światowej. Z nami są Magdalena Kulesza i Katarzyna Wodarska-Ogidel, kuratorki wystawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Obozy jenieckie no raczej nie kojarzą się z komedią. To miejsca, które wydawałoby się stoją gdzieś po przeciwnej stronie tego gatunku. Jak to się właściwie stało, że właśnie tam zawędrował Fredro? Stało się tak, że na skutek zapisów w konwencji genewskiej jeńcy wojenni, w tym przypadku w Oflagach byli to oficerowie, mieli prawo do swoich rozrywek intelektualnych. I pierwszy pomysł w obozach w Oflagach to było stworzenie teatru. Więc poza całą siatką szkół różnego rodzaju, od najniższych do najwyższych, powstawały teatry. I teatry wystawiały zazwyczaj repertuar lekki. I w naturalny sposób te komedie Fredry przed wojną były niesłychanie popularne i w związku z tym jeńcy sięgnęli do nich. Były znane, no Zemsta była znana chyba wszystkim. Mhm. Zawsze były dobrze odbierane. Jedyny problem dla jeńców to były napisane dość kunsztownie przez Fredry role, a przecież to byli amatorzy. Amatorzy, do tego sami mężczyźni, więc role kobiece wymagały tutaj specjalnych i warunków, i starań. No ale rzeczywiście naliczyłyśmy 17 spektakli, różnych spektakli, bo to też musimy pamiętać, że w tych obozach jenieckich były naprawdę spore biblioteki, wielotysięczne biblioteki i wśród tego też znajdowały się takie spektakle mniej znane, bo mamy Gwałtu, co się dzieje, Dożywocie, no takie spektakle mniej popularne, natomiast rzeczywiście Zemsta jest takim tytułem najpopularniejszym, ale z tym wiąże się też bardzo ciekawa historia, ponieważ w obozie w Barnswalde była taka sytuacja, w jednym z obozów była taka sytuacja, że cenzura niemiecka jednak dostrzegła w tym tytule Zemsta taki drażliwy temat, że z jednej strony jeszcze dodatkowo jakby ten spór, który jest między Cześnikiem a Rejentem, że to jednak może tutaj świadczyć, może nawiązywać do kwestii, tak, do buntu, jakby ta zemsta, natomiast ogólnie nawiązywać to może do sporu, prawda, o ten korytarz pomiędzy Polską a Niemcami. No i na początku zabroniono w ogóle wystawienia, ostatecznie spektakl był pokazywany pod tytułem Spór o mur. Także tutaj nawet jeżeli chodzi o Fredrę, to cenzura też niemiecka miała zastrzeżenia czasami. Ale ja jeszcze tylko wrócę tutaj do samego Fredry. Dlaczego jest taki tytuł Kapitan Fredro? Ponieważ zapominamy o tym często, że Fredro był wojskowym. Prawda, w czasach wojen napoleońskich nawet, prawda, na wschód z wojskami napoleońskimi się wybrał, więc oni go traktowali jako kolega kapitan Fredro. To w tych ich wspomnieniach tak o nim mówią i stąd jest nasz tytuł właśnie. Będę musiała pani jeszcze wypytać o scenografię do tych spektakli, ale to za moment. Na razie Miley Cyrus i Midnight Sky. Since I felt this good on my own. 90 years went by with my hands tied up in pulled back, cause the sweat's dripping off of her face. Said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes. You should know right now. Wracamy do rozmowy z Katarzyną Wodarską Ogidel i Magdaleną Kuleszą, kuratorkami wystawy Kapitan Fredro, prezentującą komedię Aleksandra Fredry, wystawiane w obozach jenieckich. Wspomniałam chwilę temu o tej scenografii, bo to jest rzecz, która wydaje mi się szalenie interesująca. Jak kompletować w ogóle dekoracje do spektaklu w obozie? Tu musimy pamiętać też o ważnej rzeczy, że przed wojną obowiązywał obowiązek służby wojskowej i w związku z tym w 1939 roku do wojska trafili wszyscy ludzie jako oficerowie, którzy mieli studia wyższe ukończone. W związku z tym trafiło naprawdę sporo artystów, architektów, plastyków i właściwie to oni zasilili jakby te szeregi scenografów teatralnych. I tutaj możemy naprawdę sporo takich architektów, którzy po wojnie swoją karierę rozwijali, bo to byli młodzi ludzie w większości, ale takim najciekawszą osobowością jest jeden z łukaszowców, Jan Zamoyski, który w Prenzlau, potem w Neubrandenburgu tworzył scenografie teatralne tak naprawdę ze szmat i papieru i po zdjęciach no nie widać kompletnie, że one są tak delikatne i tak ulotne, te dekoracje, bo oni nie mieli zbyt wiele materiałów. Najczęściej były to właśnie bibuły, papier dostarczane przez Czerwony Krzyż. Natomiast no, oni sami z siebie na przykład specjalnie zapuszczali włosy, żeby tworzyć peruki teatralne, więc jakby sami też szykowali różne rzeczy i włączali się do tych prac właściwie wszyscy, nie tylko niektórzy występowali na scenie, ale te zespoły teatralne były kilkusetosobowe nawet. Także no naprawdę spora część jeńców brała aktywny udział przy przygotowywaniu spektakli. No pamiętajmy, że te trzy największe właściwie takie oflagi, no Woldenberg czy Murnau, no były wielotysięczne. To były takie małe miasta, gdzie ten teatr naprawdę aktywnie działał. Mm-hmm. Scenografia przygotowana właściwie coś z niczego stworzone i to znakomite rzeczy, to też możemy zobaczyć oczywiście na fotografiach. Wystawa to nie tylko zdjęcia, to także pamiątki. Jak właściwie te wszystkie eksponaty trafiły do zbiorów galerii? Przede wszystkim od ludzi, którzy brali w tym udział w owych czasach. Jeżeli chodzi o zbiór Instytutu Teatralnego w Warszawie, to przede wszystkim zbiory Kazimierza Rudzkiego, który przekazał i fotografie, i pamiątki z Woldenbergu, i bardzo duży zbiór przekazany przez żonę Sławomira Lindnera, To również zbiór z Waldenbergu i taki trzeci zbiór Romana Owickiego, później znanego scenografa, po wojnie już znanego scenografa i malarza, również przekazany. Są to setki zdjęć, ponieważ oni z obozów wysyłali do rodzin zdjęcia, ale też przechowywali zdjęcia i po wyzwoleniu one się zachowały i trafiły do nas. W podobny sposób trafiły pamiątki. O dziwo zachowały się też egzemplarze teatralne i projekty scenograficzne. I te projekty scenograficzne, co prawda są to niewielkie akwarelki, ale widać z jaką dokładnością one później były realizowane i przenoszone na scenę. Także z tej tektury papieru, szmat powstawał bardzo kunsztowny teatr. Wszystkie te wyjątkowe eksponaty można podziwiać już od jutra w Galerii Jednego Przedmiotu w Instytucie Teatralnym. Zapraszamy serdecznie nie tylko miłośników Aleksandra Fredry. A naszymi gośćmi były Magdalena Kulesza i Katarzyna Wodarska-Ogidel, kuratorki wystawy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję.